إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون ndugu zangu waislamu na usieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika ndio njia pekee ya kufaulu hapa duniani na kesho akhera leo ijumaa ni tarehe 30 mwezi wa Dhulqaada ambapo ndio mwisho wa mwezi huu wa Dhulqaada na insha Allah kesho Jumamosi ndio tarehe 1 mwezi wa Dhulhijja. Kwa hivyo Ijumaa hii ni Ijumaa ya mwisho ndani ya mwezi wa Dhulqaada na kesho Jumamosi ndio siku ya mwanzo tunapoingia ndani ya mwezi mtukufu miongoni mwa miezi minne mitukufu ambao ni mwezi wa Dhulhijja. Kwa hivyo kuanzia kesho ambao ni tarehe 1 hadi siku ya Idi ambayo Allah kijalia itakuwa ni Jumatatu kwa sababu Arafa itakuwa ni Jumapili, basi siku 10 hizi ndugu zangu Waislamu ndio siku ambazo ni bora zaidi kwa Muislamu kujitahidi kufanya ibada, kwa kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ibada hiyo anaipenda zaidi na inakuwa ni bora zaidi mbele Allah kuliko ibada hiyo hiyo lau kama utaifanya kabla ama baada ya siku hizo 10. Hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. ثم نسمع صلى الله عليه وسلم يقوى هكونا ما سيكو سيكو أمبازو نبورا ونبوفانيا داني إبادايوتي ibada ile inakuwa inapendeza zaidi mbele ya Allah kuliko haya masiku 10. Mtume anakusudia siku 10 za mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Na ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa mambo ambayo alikuwa akijitahidi kuyafanya ndani ya siku hizi 10 ni kufunga, kama ilivyopokewa kwa hadithi an Hafsata na baada ya riwaya ambadhi azwaji nabii sallallahu alaihi wasallam qalat au qulna arba'un lam yakun yada'uhunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qattun. Kuna mambo manne Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa hayaachi kabisa. Jambo la kwanza saumu yawm ashura, ni kufunga siku ya yaumu ashura, na hiyo ni siku ya 9 na 10 ndani ya mwezi wa Muharram na ni mwezi unaofuatia mwezi wa Dhulhijja. Jambo la pili wala ashra, na Mtume pia alikuwa haachi kufunga siku 10 za mwezi wa Dhulhijja, siku 10 za mwanzo ambazo zinaanza kesho. Jambo la tatu wa thalathata ayamin min kulli shahrin, na kufunga siku 3 ndani ya kila mwezi, siku ambazo zatambulika kwa jina la ayamul bidh, nazo huwa ni tarehe 13, 14 na 15 kwa kufuatia mwezi wa hijri, kuandama kwa mwezi. Jambo la nne wa rakaataini kabla lghadati, na kisha pia Mtume alikuwa haachi kuswali raka mbili za kablia ya salatu lfajri. Asakati ya haya mamma nne ambayo Mtume alikuwa akijitahidi kuyafanya na hayachi ni kufunga siku 10. za mwezi wa Dhulhijja. Hii tu ni moja kati ya ibada ambazo takiwa Muislamu pia angalau ajitahidi ili aweze kuiwahi isimpite. Na si lazima ufunge siku zote kumi, kwa sababu kila siku nalipwa kivyake. Kwa hivyo ina maana kwa ile siku ambayo utafunga ndio utalipwa, na ile ambayo kufunga hautalipwa. Kwa hivyo yule atakayefunga siku nyingi atakuwa ana fadhila zaidi kuliko yule atakayefunga siku chache. Lakini kwa uchache kabisa, yule atakayeshindwa kufunga siku hizo, basi anatakiwa ajitahidi asishindwe kufunga siku moja, siku ambayo ni yaumu Arafa, na insha Allah itakuwa ni Jumapili hii ijayo ipite, kisha ile ingine itakuwa sasa ndo Arafa. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa saumu yaumi Arafa, ile kufunga siku yaumi Arafa, tukafiru sanataini, huwa saumu ile inafuta madhambi ya miaka miwili. Hadha saumu yukafiru sanataini, manake inakuwa sababu ya wewe kufutua madhambi ya miaka miwili, sana almadhiya wa sana almukbila, mwaka uliopita na mwaka unaokuja, unasamehewa madhambi ya miaka miwili mfululizo kwa kufunga siku hiyo moja. Kwa hivyo inshallah pia tuombe Allah tujalie siku hiyo tuwe hai na tuwe na uzima na afya na tuweze kuifunga, na pia inshallah Allah atakubalia saumu yetu hiyo. Miongoni mwa ibada ambazo pia takiwa tujitahidi ni ibada ya swala. Hizi tano tu ambazo za faradhi, angalau usipitwe na jamaa kwa wakati wake, basi itakuwa ni bora zaidi. Kisha ongezee pia swala za sunna baadia na kablia, itakuwa bila shaka ni miongoni mwa mambo yatakayochangia zaidi fadhila za siku hizi kumi. Pia yatakiwa kwa wale wenye uwezo wajitahidi kutoa zaka sana na sadaka, kumaanisha kuwa kama vile huwa tunaona Waislamu wakichangamkia kutoa zaka na sadaka ndani ya mwezi wa Ramadhani, basi nitakiwa iwe ni zaidi maradufu wanavyofanya katika swala la zaka ndani ya siku hizi kumi. Na kwa sababu na maana ya kuwa yule atakayetoa zaka yake ndani ya siku hizi kumi, fadhila yake ni bora zaidi kuliko kuzitoa zaka hizo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Yule atakayetoa sadaka yake ndani ya siku hizi kumi kuanzia kesho, sadaka hiyo itakuwa ni na fadhila zaidi mbele ya Allah kuliko sadaka hiyo unayotoa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hasa ina maana kuwa tusije tukachangamkia mambo hayo ndani ya mwezi wa Ramadhani, na ni bora zaidi tufanye hivyo lakini kisha tukasijisahau ndani ya siku hizi kumi, ambapo ni bora zaidi tuzidishe bidii hiyo. Ndugu zangu Waislamu, mada yangu ya leo nitazungumzia mambo mawili peke yake. Na haya mambo mawili yote yatakuwa mada yake kamili ni durusun, manake mafundisho fil haji ambayo yanapatikana kwenye haji, wa ibarun, na pia mazingatio ambayo tunaweza tukayachukua min salafina salih, kwa watu wema waliotangulia. Kuna mafundisho mengi sana na hata mambo ya kuzingatiwa mengi sana yanayopatikana kwenye hija, lakini mimi inshallah nimeona kuwa nitazungumzia mambo mawili, na ni kwa sababu ya muda hautoshi kuzungumzia mambo yote kwa pamoja. Jambo la kwanza, ndugu zangu Waislamu, ni al-istijaba lillahi fil haji fihi darsun liistijabati li amri llahi, au al-istijaba lillahi ta'ala. Unapoangalia ile ibada ya hija, kwa hakika ukiwa una mazingatio utapata kuwa ndani yake kuna fundisho muhimu sana, nalo ni fundisho la kule kuitikia amri ya Allah anapokuwa ametuamrisha, kwa moyo, kwa maneno na hata kwa vitendo. Fa inna alhujaja, na nasema hivyo ni kwa sababu wale mahujaji tunapoona wanaondoka kwenda hija, huwa kwanza wanaacha miji zao, wanaacha familia zao, wanaacha starehe zao. Zaidi ya hapo, wanagharamika kwa kutoa mali zao na hata kwa kutumia nguvu zao na hata kutumia pia wakati wao kwa lengo moja tu la kutekeleza amri hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aliposema walillahi ala nasi hijjul baiti man istataa ilayhi sabila. Na ndio sababu yeyote ambaye anaenda kuhiji anapofika pale kwenye miqati, mahala ambapo ndio yatakiwa atie nia ya hija, huwa jambo ambalo atakiwa aseme ni kudhihirisha kuitikia kwake mwito wa Allah na kukubali amri ya Allah kuwa yuko tayari kuitekeleza. Anasema labbaik Allahumma. Labbaik ni tamko ambalo hutumika kwa mtu kuitikia na kuonesha kuwa yuko tayari kwa kumsikiza yule anayemwambia jambo na hata atekeleza jambo lile. Kwa hivyo unasema labbaik, nimekuitikia ewe Mola wangu. Kwa kufanyaje? Bil haji, ikiwa unaenda kuhiji, au bi umratin, ikiwa unaenda kufanya umra. Na kisha baada kuweka nia hiyo kwa kusema labbaik Allahumma bi umratin au labbaik Allahumma bi hajjin, kisha sasa unaanza kurejelea maneno hayo mpaka mwisho wa haji kwa kusema labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Haya maneno unarejelea, na maneno yenyewe yamebeba ujumbe huu mmoja ya kuwa umeitikia mwito wa Allah kwa kutekeleza amri yake. Ndugu zangu Waislamu, kwa yale maneno ambayo mahujaji wanarejelea, wengine hudhania tu kama ni nyimbo, ambapo si nyimbo, ni maneno yaliyobeba ujumbe mkubwa sana. Na ujumbe wa kwanza ni kuwa Muislamu ni kuitikia amri ya Allah, huo ndio Uislamu. Na kisha amri ya kwanza ambayo yapatikana kwa ile amri ya Allah ambayo yatakiwa itekeleze, wa huwa a'zamu ma amala Allahu ibadahu bihi at-tauhid. Labbaik la sharika laka labbaik. Maanake unaitikia na kukubali ya kuwa Allah hana mshirika, ni yeye peke yake anayestahiki kuabudiwa. Na haya ni maneno ambayo yatakiwa, ndugu zangu Waislamu, sisi ambao hatuende hija pia tuyasikie na kisha yatupe mazingatio na somo ya kuwa, je, sisi hatujaenda hija, kwa hivyo hatukupata uwezo wa kuitikia amri ya Allah kwa kutekeleza ibada hii ya hija. Lakini je, tumeshindwa pia kutekeleza na kuitikia hii amri ya kumpokesha Allah na kutomshirikisha? Bila shaka hilo halitushindi. Kwa yule mwenye kuamua kuwa anataka kuishi maisha ya tauhidi na maisha ya kuepukana na ushirikina. Sasa ndugu zangu Waislamu, hili ndio fundisho kubwa zaidi. Na hili fundisho latiliwa nguvu utakaposoma historia ya hija, ya kuwa mwanzilishi aliyejenga nyumba hiyo takatifu ni Nabiullah Ibrahim alayhi salam, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemuita kuwa yeye ni baba yetu, kisha akatuambia sisi watabi'u millata abikum Ibrahim, fateni mila ya baba yenu Ibrahim, ambayo ni mila ya Uislamu. Na Uislamu maana yake ni kuwa ni mila ya mwanadamu kuwa mwepesi wa kuitikia amri ya Allah, na amri ya kwanza kabisa ni kuitikia ya kuwa Allah ni peke yake anastahili kuabudiwa na hana mshirika. Ibrahim tunajua historia yake ni kuwa alivunja masanamu ambayo alikuwa akiabudiwa na jamaa zake. Ibrahim akaweka mjadala mkubwa sana kati yake na kati ya Namrud aliyekuwa akidai yeye ni Allah. Na Ibrahim kwa ajili ya kupigania tauhidi ilifika wakati mpaka akatupwa motoni, lakini kwa kuwa Allah anasema inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya, Allah ameka ahadi ya kuwa tawanusuru mitume wake na hata tawanusuru wale waumini, basi alitoka pale motoni salaman salimin. Na hii ndio ahadi ya Allah ya kuwa unapopigana vita na shirki na ukawa umeshikamana na tauhidi, basi yasikujalishe yatakayofanywa na wale washirikina dhidi yako, kwa sababu Allah yuko na wewe. Na huo ndio ukweli, kwa sababu sisi tunapopiga vita shirki, lao ingekuwa wale washirikina wana uwezo, basi saa hii tungekuwa hatuko hapa duniani. Lakini kwa kuwa tunajua kuwa tuna Allah na kila ambacho tunafanya ncha sawa, na vita hivi vya kupiga ushirikina ni vita ambavyo sisi wa mwanzo alianza Ibrahim, na kama ni kufuatiliwa kwa njama na kila aina ya vitimbi, Ibrahim pia alifuatiliwa nazo, lakini mwisho wa safari ni kuwa Nabiullah Ibrahim aliweza kushinda na aliweza kuhifadhiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii yatakiwa Muislamu aweke imani yake ndani ya moyo wake ya kuwa usiogope ushirikina na washirikina, ukiwa umeshikamana na tauhidi na dini yako. Ndugu zangu Waislamu, Sheikh Ibn Baz, huu ni miongoni mwa mashekhe maarufu zaidi zama zetu za leo, alikuwa ni mufti wa mamlaka Saudia. Siku moja alikuwa akifundisha wanafunzi kwenye darasa la tafsiri. Alipokuwa akifundisha katika kule kutafsiri, akafikia aya hii akasema ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayti wa Isma'ilu, kisha wote wawili wakasema rabbana taqabbal minna. Alipofika hapo Sheikh akanyamaza, kisha akaonekana ameanza kulia, na ikamchukua dakika tano akiwa analia tu, kisha baadaye darasa likakatikia hapo na hakusikika isipokuwa akisema maneno haya Sheikh Ibn Baz. Kinachomliza akakisema, akasema ya kuwa hakika hii ni amri mahsusi, hii ni amri mahsusi. Akasema amrun mahsusun, maneno hapa katika aya hii kuna amri mahsusi kabisa, anakusudia amri ya kujenga Kaaba. Li'abdin mahsus, tena amri hii ameamrishwa mja mahsusi kabisa, si yeyote, ambaye Nabiullah Ibrahim. Kisha bi'amali mahsus, tena ameamrishwa jambo ambalo ni mahsusi, manake ni lake peke yake, yeye na mtoto wake Ismaili, wengine hausiki, ambalo ni jambo la kujenga nyumba takatifu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kaaba. Kisha fi makanin mahsus, tena wakachaguliwa kuwa nyumba hiyo waijenge mahala maalum mahsusi, si wajenge popote watakapotaka. Kisha tunajua Nabiullah Ibrahim anafanya kazi hii na akijua kuwa amemrushwa na Allah, bila shaka anaifanya kwa ikhlas na mutabaa li amrillahi, yani kama alivyoamrishwa akhalifu chochote. Lakini pamoja na hivyo, kilichomliza Sheikh Ibn Baz hapa anasema, wa ma'a dhalika, pamoja na yote haya, yas'alu Allah al-qabula. Baada ya kuwa ashafanya kazi hiyo ambayo ni kazi aliyoamrishwa yeye peke yake, kisha akaambiwa afanye hiyo kazi mahala fulani, na pia akaambiwa afanye kazi muhimu sana ambayo ya kujenga Kaaba, na akaifanya kwa ikhlas, lakini kisha baadaye anasema kuwa rabbana taqabbal minna, Allah tukuomba utakabalie sisi amali yetu hii. Anasema huyu ni Nabiullah Ibrahim na Nabiullah Ismail. Sheikh analizwa, kwa kuwa Waislamu wengi ni amri ngapi ambazo wameamrishwa lakini wakaziacha bila kutekeleza, kisha pia zile ambazo wametekeleza huenda labda pia hawakuzitekeleza kikamilifu na kwa ikhlasi kama alivyotekeleza Nabiullah Ibrahim. Lakini kwa masikitiko utapata kuwa akishamaliza kutekeleza yeye anashika njia anaenda, na huku ashajiamini tena 110 ya kuwa yeye ashakubaliwa na anangoja malipo, hana haja hata ya kuomba kwa kusema kuwa rabbana taqabbal minna, Allah takabalie swala yetu, takabalie saumu yetu, takabalie zaka yetu. Ndio Allah akasema walladhina yutuna ma atau wa qulubuhum wajila, ani miongoni mwa sifa za waumini ni kuwa mu'min anafanya ibada aliyoamrishwa, tena anavyotakiwa aifanye kisha kwa ikhlas, lakini pamoja na hivyo ndani ya moyo ana wasiwasi na hofu, kwa kuwa hajui, je, nimetakabaliwa ama sitakabaliwa? Kwa hivyo hajui mbele Allah hisabu itakuwaje. Ndugu zangu Waislamu, huyu anafanya ibada, hafanyi maasi, lakini pamoja na hivyo ana wasiwasi kwa kuwa asije akawa hajakubaliwa. Kisha ibada tukufu ya kujenga Kaaba, ndugu zangu Waislamu, na hili ni fundisho kubwa zaidi kwetu sisi ya kuwa yatakiwa matendo yetu yote ambayo tunayafanya tutunafanya na tusitosheke tunakuwa tushamaliza kuyafanya, lakini kwanza kwa ikhlas. Zaidi ya hapo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atakabalie matendo hayo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa matendo ambayo sisi tuliobakia na hatutaweza kujaliwa kwenda hija, yatakiwa pia tumuitikie Allah kwa kutekeleza mambo hayo na ibada hizo, ni kama nilivyotangulia kusema kwa yule atakayejaliwa afunge baadhi ya siku 10 ambazo atajaliwa katika siku 10 ambazo zinaanza kesho. Na ikiwa itashindikana, basi ajitahidi kufunga siku ya Arafa. Miongoni mwa mambo ambayo yatakiwa tujitahidi kuyatekeleza na tuombe Allah tukabalie ni kujiandaa kwa sasa kwa kuchinja al-udhiya, mnyama ambaye huchinjwa siku ya Idul Adha kwa ajili ya kusherekea siku hiyo, na kwa kuitikia amri ya Allah kwa kumuiga Nabiullah Ibrahim alipoambiwa amchinje mtoto wake na akaitikia, na badala yake alipoitikia na akawa tayari kutekeleza amri ile, Allah akampa badala yake kondoo kutoka peponi amchinje badala ya Ismail. Kuanzia siku hiyo mpaka leo na mpaka siku ya kiyama, hasa ikawa ndio kila inapofika siku hiyo yatakiwa mahujaji wachinje, na hata sisi ambao tukwenda hija pia tuchinje. Sasa masikitiko ni kuwa unaweza kupata mtu na Muislamu ana uwezo huo, na hata kuna wengine kabisa wana mbuzi wamefuga, lakini hizo mbuzi akihesabu utapata kuwa hakuna hesabu ndani ya Allah ya kuwa kuna udhiya ndani. Mtu anaweka pesa benki, si maelfu wala malaki, lakini utapata kuwa hizo ni akiba ambazo hesabu yake hakuna ndani hesabu ya nini, ya udhiya. Je, itakuwa tumeitikia vipi tunavyotakiwa tuitikie amri ya Allah, na itakuwa ni mafundisho gani tuliyopata kwa haji tunapoona wenzetu wanaenda hija? Na hapa ndio wakati mwingine kuna baadhi ya Waislamu hujidanganya kisha wakadhania kuwa namdanganya Allah kwa kusema kuwa ni vile mimi sikujaliwa pesa za kwenda hija ndio sababu siendi, lakini insha Allah nikijaliwa basi mimi nitakuwa mwanzo kwenda. Ajabu ni kuwa anaweka nia kuwa apate uwezo waenda hija, na hali ya kuwa kabla uwezo wa hija amepewa uwezo wa kuchinja udhiya na hachinji. Sasa wewe yushammilu lilujji an saqaihi wa yaghmuruhu almawju an sahil, yeye anakunja nguo anasema kuwa mimi yale mawimbi naweza nikaogelea, na hali ya kuwa hapa hapa ufuone yenyewe yale mawimbi madogo madogo yanamkimbiza. Hani maana yake kitu kidogo kinakushinda, alafu unajidai kuwa kikubwa unaweza kufanya. Kwa hivyo maana kwa ndugu zangu Waislamu, ule uwezo ambao umepewa na ikiwa umefika wa kuchinja udhiya, basi chinja. Kwa sababu Sheikh Uthaymeen anasema kwa yule ambaye ana uwezo wa kuchinja udhiya, basi asipochinja ni madhambi kwa kuwa kwake ni lazima. Na pia hii ndio kauli ambayo imechukuliwa na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahumullahu ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, nitakuja kueleza jambo la pili ambalo nimekusudia kulisema kwenye khutba leo, miongoni mwa mambo ambayo tunayapata kwa kuwa ni mafundisho na mazingatio kwenye hija. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, jambo la pili ambalo pia ni miongoni mwa mafundisho makubwa ambayo yanapatikana kwenye ibada ya hija kwa wale watakaoenda na wale watakaobakia lakini watashuhudia yanayofanyika huko, ndugu zangu Waislamu, ni umoja wa Kiislamu na mshikamano na upendo na kufanyia Waislamu mambo yao kwa pamoja bila ya kutofautiana. Hili jambo ndugu zangu Waislamu utaliona limedhirika wazi wazi kabisa unapoenda kwa hiji, na hata unapoona wale wanaoenda kwa hiji. Qala Sheikhu Al-Allamatu Muhammad Al-Amin Ash-Shinqiti rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Adwaul Bayan, walhasilu, na matokeo yanaudhirika wazi kabisa ambayo hayafichiki, anna rabitata al-haqiqiyya allati tajma'u al-muftariq hiya rabitatu la ilaha illa Allah wa hadhihi rabita jaliyya wa dhahira fi madha fil hajji wal hujjaji. Ndugu zangu Waislamu, anasema Sheikh ambaye ni Ashinqiti ya kuwa hili ambalo tumelisema ya kuwa lapatikana katika hija kwa kule kuonesha umoja na mshikamano na ushirikiano na mapenzi Waislamu kati yao, anasema kuwa kinacho unganisha Waislamu zaidi ni masala ya la ilaha illa Allah. Na ndio masala ambayo tumeyasema ya kuwa ndio mwito wa kwanza na ndio amri ya kwanza aliyotuamrisha Allah nayo, na inadhirika kwa wale mahujaji tunaposikia wanaposema labbaika la sharika laka labbaika. Tunaposoma historia ya hija kwa mwanzilishi wake ambaye ni Nabillahi Ibrahim. Kwa ndugu zangu Waislamu, ukiona mahujaji utapata kuwa wote pamoja wamemuitikia Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio ikawafanya waende huko kwa pamoja. Pili, wameenda kwa kuelekea Kaaba, ambayo ndio sote Waislamu kila mahala duniani huwa tunaielekea tunaposwali. Kwa hivyo wameelekea kwenda kuizuru na kufanya ibada takatifu mahala pale ambapo panapatikana nyumba hiyo takatifu ya Al-Kaaba. Wote pamoja wanaenda kufanya yote watakayofanya huko ambapo ni matendo ya hija waliochukua mafundisho yake kutoka kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mtume wetu aliposema khudhu anni manasikakum. Wote ndugu zangu Waislamu, ukiwaona utaona hasa hasa wanaume wamevalia nguo aina moja, na si nyingine isipokuwa ni shuka mbili peke yake, shuka moja nyeupe juu na shuka moja nyeupe chini, hamna kingine. Licha ya tofauti zao za kitabaka na kabila na jinsia na kila hali, lakini utapata ya kuwa wote wanafanana, wale viongozi marais na raia, wale matajiri na maskini, wale ambao utapata wanatoka nchi gani na nchi gani, wale ambao ni kabila gani na kabila gani, wote unapata kuwa wanafanana, na ni kwa kuwa wanajihisi ya kuwa tuko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislamu, kufanana huko kusiwe tu ni kufanana kwa nguo ambao ni nyeupe, lakini pia takiwa tufanane hivyo hivyo kwa moyo mweupe, na ni moyo wa kupendana, moyo wa kuhurumiana, moyo wa kusaidiana, kisha moyo uliojengeka kwa imani ya tauhid wala si ushirikina. Itakuwa haina haja uwe na nguo nyeupe ambayo mashallah yaonekana hata kwa mbali kwa mwenye kuona, lakini ndani ya moyo Allah anakuona kuwa moyo wako haujasalimika. Na Allah anasema kuwa yauma la yanfa malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Moyo uliosalimika na ukawa ni mweupe na umetakasika, basi ndio Allah anasema kuwa kad aflaha man tazakka. Huyo aliyetakasa moyo wake, yeye ndio atakuwa bila shaka ni mwenye kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislamu, umoja huu ni umoja ambao yatakiwa tuhudumishe, kwa kuwa wote hao dini yao ni moja. Ibada zao kila wanapoenda mahala wanaenda kwa pamoja, ikiwa ni siku ya yaumu tarwiya ambayo ndio siku ya mwanzo wanapoanza hija, unapata wote wakiwa kwenye maloji wanatoka wanaelekea Mina, wanlala huko, kuamkia wote kwa pamoja wanaondoka wanaenda Arafa, wanashinda huko, jioni yake wanamiminika wote wakienda Muzdalifa, wanlala huko, wakiamkia wote kwa pamoja wanaenda kutupa mawe jamarati, na wakimaliza, zamani ilikuwa ni kuchinja sahi, lakini tunachinjiwa na serikali kwa ile package ambayo mtu anatoa ile pesa, basi ndani kuna pesa kuchinja. Kwa maana yake baada hapo wenye kunyoa wananyoa, wenye kuenda kutufu wanatufu, wenye kuenda kufanya sahi wanafanya, na kisha baadaye usiku wote kwa pamoja tena wanarudi kulala Mina kwa muda wa siku tatu hizo ambazo ni ayamu tashriq. Ndugu zangu Waislamu, huku kuwa Waislamu wote ambao ni mahujaji wanaonekana kwa pamoja, jambo hili pia takiwa kwetu sisi huku pia lidhirike. Na ndio sababu tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mwaka huu na miaka zote tunapofunga Arafa tufunge kwa pamoja. Si kwa kuwa leo ndugu zetu tumefunga Arafa, wenzetu wanasema kuwa hapana, Arafa yetu ni kesho, ambapo mahujaji wanaposimama Arafa wote kwa pamoja, hakuna anayesema kuwa mimi Arafa yangu ni kesho. Wote pamoja unapata kuwa Arafa ni moja. Na pia insha Allah tuswali Idi kwa pamoja, kama vile pia mahujaji unapata kuwa ikifika siku ya Munahari basi wote kwa pamoja wanaenda kutupa mawe. Hakuna anayesema kuwa hapana, mimi mawe yangu siku yake ni kesho ya kutupa, si leo. Lakini haya mambo mengine mzangu Uislamu hutokea kwa sababu nyingi ambazo wakati wake siwa sasa kueleza, lakini la msingi sisi ni kumuomba Allah hii sababu aziondoe na tuweze kuwa kwa pamoja ili umoja huu udhirike huko na pia udhirike kwetu huku. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, Mtume anasema alaykum bil jama'ati fa inna yada Allahi ala aljamaa, shikamaneni kwa pamoja kwani mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala uko juu ya umoja wa Kiislamu. Anasema Sheikh Al-Fauzani baada ya kusoma hadithi hii kwenye kitabu chake cha Ithafu akasema ya kuwa wal jama'atu la takunu illa bi amrayn ithnain la thalitha lahumā, umoja wa Kiislamu ambao tunauzunguzia hauwezi ukawa isipokuwa ni kwa mambo mawili. Jambo la kwanza antakuna aljamaatu, umoja huo lazima uwe umejengeka ala alkitabi wa sunna, kwa kuwa umejengeka kwa kufata Qur'an, kitabu cha Allah na sunna za Mtume. Kwa vina maana kuwa ukiona Muislamu ameenda kinyume na Qur'an, yeye asikutie shida ukasema kuwa sasa huyu mbona mimi nikiwa huku itaonekana tuko tofauti, wacha mimi nimfuate. Ukimfuata hasa umepotea na itakuwa hauna umoja wote. Ina maana kuwa bakia katika kushikamana na kitabu chako ambacho ni Qur'an. Hata ukiwa peke yako utakuwa wewe tayari una umoja, kwa sababu Ibn Mas'ud anasema aljamaatu mawafaqa alhaqa wa in kunta wahdaka. Na sababu hata Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Ibrahimu kuwa inna Ibrahima kana umma. Ibrahim licha kuwa alikuwa peke yake lakini alikuwa ni kama umma, ana alikuwa ni umoja kabisa unaoshikamana kwa tauhid. Ukiwa umeshikamana na sunna lakini mwenzako khalifu sunna ile, asikupe wasiwasi ya kuwa afadhali umfate ili ionekane mko pamoja. Hapana, wewe bakia katika sunna na itakuwa kubakia kwako katika sunna ndio maana ya umoja. Lakini sasa kuna baadhi ya Waislamu kutoelewa kwao, wanadhania kuwa umoja ni kule kuona kuwa mwenzako anasema jambo basi wewe nyamaza hata kama jambo lile ni kinyume na kitabu na sunna. Kwa nini? Kwa sababu ukisema kinyume chake utakuwa unaleta mfarakano, ambapo hapana. Sema haki kisha nijulikane kuwa yule ananasababisha mfarakano kwa kuenda kinyume na haki ambayo ni kitabu na sunna. Jambo la pili akasema Sheikh Al-Fauzani, jambo ambalo umoja wa Kiislamu upatikani isipokuwa kwa jambo hilo, baada ya kusema kuwa kwanza lazima ujengeke kwa msingi wa itiba'u alkitabi wa sunna kisha bifahmi salafi al-umma, jambo la pili labudda liljamaati antakuna laha imamun, umoja wa Kiislamu lazima uwe na kiongozi. Na hapa imam almuradu bihi as-sultan. Sisi Kenya kwetu hatuna kiongozi wa Kiislamu ambaye unaweza kusema kuwa huyu ni rais ama ni mfalme ama ni khalifa, lakini kwa uchache wale ambao ni viongozi natakiwa angalau watu wawape heshima asilimia wanaostahili, ingawa si viongozi ambao ni masultani, ni maulama. Ni maulama kwa sababu ile aya Allah aliposema kwa atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum, maulama anasema ulil amri hapo ni watu wawili, as-sultan wal alim. Watu ambao natakiwa watiiwe ni viongozi ambao ni wa serikali na kisha na viongozi ambao ni maulama wanaongoza watu kwenye dini. Muda ndugu zangu Uislamu hautoshi kueleza mambo haya zaidi ya hapo. Kwa hivyo inshallah mimi nitasimamia hapa kwa leo, na wewe na inshallah yale ambayo nimeyasema Allah akatujalia tukafaidika nayo, na inshallah pia sisi Allah siku moja tujalie miongoni mwa wale watakaoenda kuhiji, na tunaomba ndugu zetu Waislamu watakaoenda kuhiji inshallah hiji yao iwe ni makbul na pia waweze kurejea salama na salimini. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.